zauważa jednak, że należy podkreślić, iż stopień agresywności rosyjskiej polityki zależy bezpośrednio od stanu rosyjskiej gospodarki. To nie Ukraina jest winna, że w Rosji jest źle, jednak za to, że na Ukrainie jest źle, odpowiada właśnie Rosja, jak i za to, że tam jest źle. Czytamy w Ukrainie Mołodej. Dziennik także pisze o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, później Nowego Roku i później znowu Bożego Narodzenia, tylko prawosławnego. Lwów nazywany jest kulturalną stolicą Ukrainy. Teraz postara się także zdobyć tytuł bożonarodzeniowej stolicy. Wielu turystów z Kijowa czy z innych części kraju przyjeżdża specjalnie do Lwowa, aby poczuć prawdziwą atmosferę świąt i w tym roku miejscowe władze postanowiły przygotować niespodziankę dla turystów. Na przystankach i w tramwajach oraz w trolejbusach będzie można usłyszeć kolędy w wykonaniu znanych na Ukrainie wykonawców, tercja pikardyjska. Akcja będzie trwała od 19 grudnia do Chrztu Pańskiego, czyli do 19 stycznia. Dziękujemy. To prasa ukraińska z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Tu Trójka, już niedługo serwis. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 3 dni. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie nowe ustalenia w sprawie podpalenia ośrodka pomocy społecznej w podskierniewickim Makowie. Kolejne zabiegi adwokatów Polańskiego o umorzenie jego sprawy sprzed lat. I ponad 450 zgłoszeń do konkursu chopinowskiego. To jest nadzwyczajna jakaś mobilizacja. Prawdopodobnie dziś prokuratura przesłucha 62-letniego mężczyznę, który w poniedziałek oblał benzyną i podpalił ośrodek pomocy społecznej w Makowie koło Skierniewic. W wyniku odniesionych obrażeń 40-letnia kobieta zmarła. Druga walczy o życie w szpitalu. Wiadomo, że mężczyzna korzystał z pomocy ośrodka w Makowie. Niedawno złożył wniosek o umieszczenie go w domu pomocy społecznej, ale decyzja w tej sprawie była negatywna. Według śledczych wszystko wskazuje na to, że napastnik zaplanował atak na pracownicę ośrodka. Tak zeznawali świadkowie, którzy widzieli go kilka godzin wcześniej, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Niósł z sobą dużą torbę. Prawdopodobne jest, że to właśnie tam znajdowały się butelki z benzyną. Z zebranych dowodów wynika także, że bezpośrednio po ataku, jakiego dopuścił się w ośrodku pomocy społecznej, wrócił autobusem do miejscowości, gdzie mieszka, był widziany przez kierowcę. Zabezpieczono także bilet. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, może mu grozić dożywocie. Nowa podstawa programowa dotarła do 6 klasy szkoły podstawowej. Za godzinę uczniowie napiszą próbny sprawdzian. To pierwszy rocznik, który wiosną przyszłego roku będzie zdawać go w nowej formule. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik tłumaczy, że egzamin nie różni się tak znacznie od tego poprzedniego. Są zadania z języka polskiego i z matematyki. On nie zmienia się jakoś gigantycznie w stosunku do tego, co jest teraz. Dojdzie być może 2 czy 3 zadania, natomiast też doszło 20 minut. Sprawdzian napiszą dziś m.in. uczniowie szkoły podstawowej nr 8 w Nowym Sączu. Najbardziej obawiam się matematyki, bo jakoś nie za dobrze mi z nią idzie. Najlepiej z angielskiego. Ja mam obawy polskiego, bo są takie zadania nieraz trudne w ćwiczeniach i tak dalej. Boję się trochę polskiego, ale najważniejsze i tak są oceny. Dodajmy, że udział szkół w próbnym sprawdzianie jest dobrowolny. Prezydent Barack Obama prawdopodobnie do końca tygodnia podpisze zgodę na nowe sankcje wobec Rosji, informuje Biały Dom. A Ukraina mogłaby dostać między innymi broń. To już kolejna próba zamknięcia sprawy Romana Polańskiego. Chodzi o molestowanie seksualne nieletniej, do którego doszło prawie 40 lat temu. Prawnicy reżysera przekonują, że amerykański wymiar sprawiedliwości dopuścił się poważnych nieprawidłowości, żądając od polskich władz jego ekstradycji. W liczącym 133 strony dokumencie złożonym w sądzie w Los Angeles prawnicy Romana Polańskiego zgłaszają zastrzeżenia do żądania o aresztowanie reżysera wysłanego do Polski 28 października. Polański brał wtedy udział w otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Adwokaci przekonują, że amerykańska prokuratura manipulowała faktami, próbując spełnić kryteria umowy o ekstradycji. Chodzi m.in. o pominięcie informacji, że Polański spędził pewien czas w odosobnieniu, co miało być karą za seks z nieletnią. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce. W ramach umowy pozaprocesowej reżyser przyznał się do jednego z zarzutów i za karę spędził 42 dni na obserwacji psychiatrycznej. Gdy jednak dowiedział się, że sędzia chce wycofać się z porozumienia, co może oznaczać dla niego więzienie, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Od tego czasu amerykańskie władze traktują go jako uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Eksperci ONZ apelują do rządu Holandii, by zapewnił w zimie schronienie bezdomnym imigrantom. Rząd w Hadze odmówił przekazania 15 milionów euro na budowę schronisk dla nich w ponad 60 miastach. Holandia od II wojny światowej przyjmowała wielu cudzoziemców, zwłaszcza z Turcji i Maroka. Po negatywnych reakcjach obywateli wobec przyjezdnych z krajów muzułmańskich i nadużywaniu systemu opieki społecznej, władze postanowiły ograniczyć napływ imigrantów. Eksperci ONZ przypominają, że Holandia jest zobowiązana międzynarodowym prawem do zapewnienia potrzebującym żywności, odzieży i właśnie schronienia. Rekordowe zainteresowanie młodych pianistów ze świata 17. Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie napłynęło ponad 450 zgłoszeń. To o 100 więcej niż na konkurs sprzed 5 lat, mówi Grzegorz Michalski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I zdaje mi się, że najwięcej w ogóle ze wszystkich konkursów, jakie są na świecie organizowane, także to jest niebywały sukces, trzeba przyznać. Nieco kłopotliwy, ponieważ ilość chętnych do udziału w konkursie musi zostać w pierwszym kroku ograniczona do pojemności estrady w czasie eliminacji, a to jest tylko 160 osób. Zgłoszenia napłynęły z 45 krajów. Przeważają pianiści z Azji, na pierwszym miejscu Japończycy, na drugim Chińczycy, na trzecim Korea Południowa. Bardzo wielu jest oczywiście także Polaków, mówi sekretarz konkursu Jerzy Michniewicz. 57 zgłaszających się Polaków to jest, wydaje mi się, prawie wszyscy, którzy studiują fortepian w Polsce. No to jest nadzwyczajna jakaś mobilizacja. Nazwiska 160 pianistów zakwalifikowanych do publicznych eliminacji zostaną ogłoszone do 9 marca. A to był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski nie dokończył wczorajszego meczu w Bundeslidze. Kapitan reprezentacji Polski nie wyszedł na drugą połowę spotkania Bayernu Monachium z Freiburgiem, bo w pierwszej doznał urazu, najprawdopodobniej ścięgna Achillesa. Na ile groźnego, dowiemy się zapewne dziś. Wczoraj Bayern wygrał 2-0, swojego setnego gola dla Bawarczyków strzelił w tym spotkaniu Arjen Robben. Klubowe Mistrzostwo Świata mają na wyciągnięcie ręki. Piłkarze Realu Madryt zrobili sobie krótką przerwę w rozgrywkach Primera Division i udali się do Marrakeszu, żeby wywalczyć kolejne trofeum. W półfinale 4-0 ograli Cruz Azul z Meksyku i czekają na lepszego z pary San Lorenzo - Oakland City. W Hiszpanii grano tymczasem w Pucharze Króla. Barcelona rozeźlona słabym meczem w La Liga przeciwko Getafe 8-1 rozbiła trzecioligową Łeskę i pewnie awansowała do 1/8 finału. Ta sztuka nie udała się Betisowi Sevilla. Ten po raz drugi przegrał z Almerią, tym razem 1-2, a jedyną bramkę dla Betisu zdobył nieco zapomniany przez nas Francuz z polskim paszportem Damien Perquis. Nie zapominamy o Marcinie Gortacie. On na to nie pozwala. Znów zagrał dobry mecz w lidze NBA. Rzucił 15 punktów, miał 5 zbiórek i 2 asysty w wygranym przez Washington Wizards 109-95 spotkaniu z Minnesota Timberwolves. To 5. wygrana Wizards z rzędu i dzięki tej serii są wiceliderami konferencji wschodniej. A w sporcie za godzinę więcej o ostatnim meczu naszych piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Europy i wyczekiwanej przez kibiców boksu z wypiekami na twarzy planowanej walce Floyda Mayweathera Juniora z Mannym Pacquiao. Siedzą i mają wypieki? Cały czas. Naprawdę? Bez przerwy. I to od dobrych kilku lat. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i północnym zachodzie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Rano może kropić też na południowym wschodzie kraju, ale będą to opady zanikające. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Nad morzem w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Temperatura od 2 stopni w Augustowie, 3 w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 4 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 5 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Rzeszowie, plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie jest to nic takiego, nie jest. Nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz. Zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest to nic takiego, nie jest niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo blisko. czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister rolnictwa Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Andrzej Duda zgłoszony, Janusz Palikot zgłoszony, a Polskie Stronnictwo Ludowe kogo wybierze? Jeszcze czas, mówił o tym prezes Piechociński już miesiąc temu, że w drugiej połowie stycznia zdecydujemy o tym, kto będzie kandydatem PSL-u na prezydenta. W drugiej połowie stycznia Bronisław Komorowski jeszcze nie zdradzi, czy startuje, czy nie startuje, a mimo to PSL ogłosi, czy go popiera, czy nie. Zobaczymy, nie tylko w grę wchodzi poparcie Bronisława Komorowskiego, ta sprawa nie jest zdecydowana, więc poczekajmy. Pan jest zwolennikiem tego, żeby postawić na urzędującego prezydenta, czy jednak, żeby szukać w PSL-u kandydata stronnictwa? Panie redaktorze, ta dyskusja jeszcze przed nami. Chcę wyraźnie podkreślić, że na razie nie było decyzji na Radzie Naczelnej, nie zajmował się tym Naczelny Komitet Wykonawczy. W mojej ocenie nie ma pośpiechu. Poczekajmy rzeczywiście. W drugiej połowie stycznia będzie to dobry czas, żeby ewentualnie ogłosić decyzję PSL-u. Natomiast kiedy swoją decyzję odgłosi Bronisław Komorowski, to jest jego suwerenna sprawa. A jak tę decyzję Polskie Stronnictwo Ludowe będzie podejmowało? Tak jak zawsze, demokratycznie. U nas zawsze dużo dyskutujemy. Mamy swoje gremia kierownicze, statutowe i te statutowe gremia decyzje podejmują normalnie, demokratycznie większością głosów. Prawyborów w PSL-u nie będzie? No jak będzie kilku kandydatów, to niewykluczone, że może będą prawybory. Zobaczymy. A myśli pan, że znajdzie się kilku kandydatów? A już nie może być, wie pan. Urząd prezydenta może co niektórych kusić. A pana kusi? Bez przesady mam co robić. Będzie pan namawiał Janusza Piechocińskiego, żeby startował i dał się skusić? Zostawmy jeszcze raz, mówię, kwestię prezydentury, dlatego że w tej chwili o tym w PSL nie dyskutujemy. W tej chwili mam dużo ważniejszych spraw niż zajmowanie się majowymi wyborami prezydenckimi. Uruchamiamy program rozwoju obszarów Rozumiem, wiejskich. Że chce pan ujść od tego tematu, no bo jeśli spoglądam, za chwilę o rolnictwie porozmawiamy, panie ministrze. Nie ma powodu, panie redaktorze, proszę żeby dalej jest ten powód, temat ciągnąć. Jest powód, dlaczego nie? No to jest jeden z tematów politycznych. Jeśli spoglądam na wyniki PSL-u w wyborach prezydenckich, to rzeczywiście rozumiem, że pośpiechu nie ma, no bo też chyba w tym wyścigu nie liczy pan na zbyt wiele. Panie redaktorze, to, że w poprzednich wyborach nie mieliśmy dużego poparcia, to wcale nie oznacza, że tak musi być ciągle. No, w 2010 Waldemar Pawlak 1,75. W 2005 to jest właśnie Jarosław takie Kalinowski, ciekawe przypominanie 1,80. I to jest po tym wyniku 24% w wyborach samorządowych ciągłe przypominanie PSL-owi, że wasze miejsce jest na ogonie peletonu politycznego. Panie ministrze, to są zupełnie zauważył, inne wybory. To są zupełnie inne wybory. Pan zauważył, że jednak jeśli chodzi o wybory samorządowe, to nie tylko w województwach, ale w powiatach jest dość zielono i to nas cieszy, natomiast na wybory prezydenckie mamy jeszcze czas, musimy się do tego dobrze przygotować. To proszę pozwolić, że przypomnę coś, co być może pana ucieszy. Roman Bartoszcze w roku 90, kandydat PSL-u, miał wynik 7%. Myśli pan, że 7,15 jest to realne? 7,15 to jest zawsze mniej niż 50, a żeby zostać prezydentem trzeba mieć co najmniej 50, więc to jest też wynik niezadowalający. A taki wynik 7% jest realny dzisiaj, jeśli chodzi o kandydata PSL-u? Tego w tej chwili nie rozważamy. No, dzisiaj będzie inny temat prezydencki rozważany. Prezydent Ukrainy w Polsce wystąpi przed uroczystym zgromadzeniem posłów i senatorów. To jest słuszne wyróżnienie, bo to jest wyróżnienie, wystąpienie przed taką połączoną izbą parlamentu. To jest wyróżnienie, to jest pokazanie tego, co Polska od wielu lat już na rzecz Ukrainy robi. Ja mówię często nawet, Polska bardziej angażuje się w sprawy europejskie Ukrainy niż wiele elit politycznych samej Ukrainy. A to źle, że się angażujemy? Dobrze, że się angażujemy, tylko czasami płacimy za to ogromną cenę. Jak pan zauważył, w momencie, kiedy tylko myśmy się angażowali, to była taka sytuacja, w której być może i Rosja, i także Niemcy, Francja mogły nas oskarżyć o destabilizację Ukrainy wręcz. I ten ostatni moment, kiedy ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wciągnął w obronę Ukrainy, także ministra spraw zagranicznych Francji i Niemiec, uspokoił nieco sytuację i to dzisiaj Niemcy przejęły główny ciężar odpowiedzialności za relacje Rosja-Ukraina, Ukraina-Rosja, Unia Europejska, więc Polska troszkę zeszła o krok do tyłu. No i na początku listopada posłowie PSL-u w parlamencie apelowali do ministra spraw zagranicznych, już Grzegorza Schetynę, o wstrzemięźliwość w polityce wschodniej właśnie na Ukrainie. My zawsze mówiliśmy o tym, że w polityce z sąsiadami trzeba być bardzo wyważonym, że jednak granic nie zmienimy i żyjemy tu i teraz i trzeba dobrze współpracować i ze wschodem, i z zachodem. I jeśli wschód sobie z tym nie radzi, to przynajmniej nie uczestniczyć w podgrzewaniu tego konfliktu. To chciałbym dzisiaj usłyszeć. Co niestety miało miejsce. Natomiast, to, że prezydent Poroszenko przyjeżdża do Polski i będzie przemawiał przed Zgromadzeniem Narodowym, to jest tak, że wyraz tego, że sama Ukraina zauważyła, że bez wsparcia Polski, czy nieco omijając Polskę, swoich spraw proeuropejskich nie jest w stanie do końca prawidłowo zrealizować. I być może to sam prezydent Poroszenko zabiegał o podniesienie tej jego wizyty do rangi spotkania ze Zgromadzeniem Narodowym. Trudno mi powiedzieć, nie znam szczegółów. Ale dobrze, że została podniesiona do tej rangi? Myślę, że dobrze, bo jeśli przed zgromadzeniem także mieliśmy okazję gościć wielu innych już polityków, to wystąpienie tutaj sąsiedniego prezydenta uważam za rzecz normalną. I co chciałby pan od niego usłyszeć? A to zobaczymy, no, co chciałbym od niego usłyszeć. Na pewno usłyszymy to, co już wiemy, że Ukraina będzie miała swoje dążenia, będzie realizowała swoje proeuropejskie dążenia. Natomiast problem polega na tym, że sytuacja gospodarcza dzisiaj na Ukrainie, że rozdzielony wschód będzie wymagał jednak dużej pomocy. I pytanie, na ile Unia Europejska jest gotowa i skłonna tej pomocy Ukrainie udzielić. Na temat pomocy porozmawiajmy, panie ministrze. Kiedy zacznie funkcjonować, kiedy zacznie działać obiecywany rolnikom fundusz stabilizacji dochodów rolniczych? Myślę, że w przyszłym roku zacznie działać. Jest w tej chwili jeszcze ostatnia faza uzgodnień. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że może być to niedozwolona pomoc publiczna, ale to są teksty wyjęte żywcem z ustawy i z dyskusji nad ustawą o funduszach promocji. Wtedy podobnie urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wypowiadali się w tej sprawie. Ja w poniedziałek rozmawiałem w godzinach wieczornych z ministrem Schetyną. Mam nadzieję, że te uwagi, które płyną ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będą już wycofane i że w końcu na czwartkowym komitecie, a więc jutro stałym Rady Ministrów, ta sprawa zostanie domknięta. Premier Kopacz w exposé zapowiadała, że ten fundusz będzie powołany do końca roku. Tak, i mieliśmy nadzieję, ale jak pan widzi, o tym należy już zapomnieć. O tym należy już zapomnieć, bo już mamy grudzień i to w drugą połowę grudnia za chwilę. I trudno, żeby w tej chwili w parlamencie można było to tak szybko uchwalić. Projekt ustawy wtedy, kiedy pani premier zgłaszała to na swoim exposé ze strony resortu rolnictwa, był już opracowany i można było go procedować. Natomiast... Ale on był procedowany, panie ministrze, na komitecie stałym 13 listopada i w dokumencie po tym posiedzeniu czytam tak. Minister rolnictwa przyznał, że konieczne jest dopracowanie projektu i zwrócił się o jego zdjęcie z porządku obrad. Nie, minister rolnictwa niczego nie przyznał. Jeszcze raz podkreślam. Panie ministrze, to jest dokument komitetu stałego. Panie redaktorze, na komitet stały chodzą sekretarze, podsekretarze stanu, a nie minister rolnictwa, to jest raz. Dwa. Mam ten dokument wydrukowany, proszę spojrzeć. Tu jest napisane, że pan, że ministerstwo rolnictwa w domyśle pewnie. Więc jeszcze raz panu mówię, sekretarz stanu bądź podsekretarz stanu chodzi na tego typu gremia, a nie minister, więc oczywiście tak to jest. Ale w imieniu ministra, panie ministrze. Tak to jest tytułowane, natomiast jeszcze raz panu podkreślam. Problem polega na tym, że do dokumentu, do projektu zgłaszane są te same zwrócono uwagi, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłaszało wiele lat temu do Funduszu Promocji. Ale nie tylko MSZ promocji, zgłasza zastrzeżenie, fundusz, panie fundusz ministrze. Promocji funkcjonuje i jest w tej chwili, dobrze służy promocji polskiej żywności. Ministerstwo Finansów ma na przykład wątpliwości, że trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie w Agencji Rynku Rolnego o 18 etatów na potrzeby funkcjonowania, administrowania tym funduszem i że budżet, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania funduszu, to ma być ponad 2 miliony złotych. Otóż, panie redaktorze, pan pyta o kuchnię i o to, jak się robi parówki. A ja powiem panu szczerze, że akurat... A to ta kuchnia nie jest ważna w tym odrobienia, momencie? Odrobienia parówek, to ja mam sporo robotników w Ministerstwie Rolnictwa, w Ministerstwie Finansów i czasami mam wrażenie, że ci robotnicy trochę się nudzą, więc wtedy piszą różnego rodzaju dokumenty, które zamiast proces legislacyjny popędzać do przodu, to go hamują. I to jest taka gra między urzędnikami jednego i drugiego resortu zupełnie niepotrzebna, bo jeszcze raz podkreślam, dokument, jeśli chodzi o projekt ustawy, był już gotowy w Ministerstwie Rolnictwa co najmniej rok temu. Skąd trafią pieniądze do tego funduszu? Ze składek rolników z odpisu od wartości produktów wprowadzanego na rynek. Czyli ci, tak jak było planowane, ci, którzy skupują te produkty, będą odprowadzali te pieniądze do funduszu? Ci, którzy skupują, tak jak w przypadku Funduszu Promocji, tak samo w tym wypadku Funduszu Stabilizacji Dochodów rolniczych będą odprowadzali na konto Agencji Rynku Rolnego. Funduszem będą zarządzali rolnicy, a nie Agencja Rynku Rolnego, tak jak pisało to Ministerstwo Finansów niesłusznie. Natomiast Agencja Rynku Rolnego jest tylko administratorem świadczącym usługę administracyjną dla tego funduszu. A jeśli jest tak, że rolnicy będą musieli odprowadzić tę cząstkę do funduszu, to my, klienci, nie zapłacimy tego jako dodatkowego podatku, kupując żywność w sklepie? Nie, nie sądzę, żeby to się przekładało na podwyższenie cen, bo jak pan zauważył, przy Funduszu Promocji, kiedy powstawał, też podobne zarzuty były stawiane. Potem okazało się, że nie miało to żadnego wpływu na ostateczną cenę. Przypomnę, to jest 0,2% od wartości sprzedanej. Natomiast dzisiaj mamy różnego rodzaju sytuacje kryzysowe i gdyby w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, tak jak mieliśmy to w lutym, przy spadku cen kilkunastoprocentowych taki fundusz funkcjonował, to rolnicy mogliby uzyskać środki stabilizujące, wyrównujące im straty spowodowane tą chorobą. A ten fundusz mógłby zadziałać w takim momencie, w jakim jesteśmy, embargo na żywność, embargo rosyjskie? Także mógłby zadziałać w takich warunkach, natomiast on jest przede wszystkim po to robiony, żeby w przypadku upadku, bankructwa firm, które kupiły od rolników produkty, a nie zapłaciły, żeby można było rolnikom przynajmniej w części tej ich straty zrekompensować. To kiedy on, jeśli chodzi o przyszły rok, pana zdaniem może ruszyć? Wszystko wygląda na to, że podobnie jak przy funduszach promocji będzie to funkcjonowało od połowy roku. Czy może pan dzisiaj, podsumowując rok, spojrzeć, stanąć przed rolnikami, spojrzeć im w oczy i powiedzieć: przyniosłem wam godne rekompensaty z Brukseli w związku z rosyjskim embargiem? Otóż, panie redaktorze, jeśli chodzi o rosyjskie embargo, to rekompensat nie dostali żadni rolnicy godnych. Dlatego, że Europa nie ma takich funduszy, żeby rekompensować wszystkie straty rynkowe. Natomiast nasi rolnicy dostali 4 formy pomocy. Dostali 2 transze wsparcia, jeśli chodzi o wykup i wysyłanie produktów z rynku. Teraz no, nie mówią, że to jest upokarzająca jałmużna. W ubiegłym tygodniu też tak mówiłem, więc tutaj się nie różnimy tym. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska dołożyła kolejną transzę 155 tysięcy ton jabłek do wycofania z rynku do końca czerwca przyszłego roku. I tu rolnicy będą składali nowe wnioski o pomoc w tej sprawie, tych 155 tysięcy? Nowe wnioski będą składali. Kiedy to się zacznie? No to jest pewnie kwestia najbliższych dni, dlatego że jeszcze chcemy od strony technicznej pewne sprawy uszczegółowić z Komisją Europejską, ale przypomnę, ostatnia transza była to 18,5 tysiąca ton, teraz będzie 155 tysięcy ton jabłek, a więc znacznie więcej. No i to, co najistotniejsze, uruchomiliśmy także 2 transze pomocy de minimis. Z jednej strony dla producentów porzeczek czarnych i wiśni, z drugiej strony dla producentów jabłek, kapustnych i cebuli. Minister rolnictwa Marek Sawicki. Okay. W dniu bez przekleństw, nie wiem, czy pan wiedział, że taki dzień dzisiaj jest. No jeszcze mi się chyba dzisiaj nie udało. A jeszcze? Znaczy nie udało świętować? Przekląć. Dziękuję, Marcin Zaborski, do usłyszenia. Więc będę musiał się pilnować. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up,

Największa polska encyklopedia online, już dostępna dla wszystkich. W internetowym polskim słowniku biograficznym znajdziemy informacje od Popiela i Piasta po współczesne nazwiska. Już teraz w sieci jest kilka tysięcy biogramów. Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, podkreśla, że hasła biograficzne są rozbudowywane. Na stronach Ninateki i psb.nina.gov.pl znajdziecie Państwo ponad 4300 haseł, ale już w nowym opracowaniu, a więc wzbogacone o materiały wizualne, na przykład zdjęcia, albo materiały audiowizualne. Tworzenie słownika polega na ciągłym dopisywaniu kolejnych biogramów. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Rosja zaprosiła przywódcę północnej Kim Jong-una na uroczystości w maju 2015 roku upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Byłaby to pierwsza zagraniczna wizyta Kima od objęcia rządów, pisze japoński dziennik Asahi Shimbun. Ale na razie nie wiadomo, czy Kim to zaproszenie przyjmie. W serwisie o 9:00 między innymi o ostatnich białych nosorożcach z rasy północnej. Zapraszamy. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na północy i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem i w górach może być porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, do 6 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy to ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz za 1899. Xbox 360 Kinect i 5 gier w zestawie za 1349. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Santa, make him hurry, tell him he can take the free. Krystian Hanke, goście. Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, Tygodnik Gość Niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy może od tematu Rosji, bo to bardzo ciekawa rzecz. Rosja po ekonomicznym tąpnięciu, a świat zastanawia się, jakie będą tego skutki społeczne. No, to takie pytanie trochę wybiegające w nowy rok, w przyszłość. Jak to panowie widzą? Znaczy, zobaczymy, jak to tąpnięcie będzie przebiegało w dalszej przyszłości. Natomiast czy na krótką metę ono będzie tak strasznie dotkliwe społecznie dla obywateli, to trudno powiedzieć. Rosyjska gospodarka jest jednak gospodarką dosyć zamkniętą, tak? To znaczy, że po pierwsze jej udział handlu, czyli handlu zagranicznego, czyli eksportu i importu poza oczywiście sprzedażą ropy czy gazu jest bardzo niewielki. Też zadłużenie państwa w walutach obcych jest też stosunkowo małe, także takie bezpośrednie przełożenie na życie takich przeciętnych Rosjan na razie będzie niewielkie. No, którzy stoją w kolejkach, zwróćmy uwagę, że kolejki przed salonami AGD, RTV, meblowymi, no to są takie obrazki, które nam się przypominają teraz z lat 80. No to prawda, w tym sensie, że takie importowane produkty to oczywiście bardzo podrożeją, ale na razie mój kolega ekonomista nazwał to jest taka trochę inflacja dla bogatych, w tym sensie, że to dotknie osoby, które albo mają same kredyty zagraniczne, bądź też jakieś większe pieniądze. No zobaczymy, jak się to rozwinie, bo rzeczywiście to się Te obniżki rubla będą się przekładały na giełdę i na kolejne rzeczy, ale nie jest tak, że Rosja w tej chwili jest już w jakimś kryzysie finansowym. No trzeba to będzie też jakoś wytłumaczyć sensownie społeczeństwu. To znaczy, no ja bym trochę jednak polemizował z tym zamknięciem gospodarki rosyjskiej. Ona jest generalnie słaba i w dużym stopniu tak uzależniona od eksportu ropy. To, co zrobiły rynki światowe i producenci ropy z cenami, no jednak bardzo mocno uderza gospodarkę rosyjską. Notabene warto zwrócić uwagę, że nie jest to bezpośredni efekt sankcji, tylko jest to jakby zupełnie inny mechanizm, co jest ciekawe. Prawdopodobnie, znaczy na pewno z inspiracji Stanów Zjednoczonych i tutaj Stany Zjednoczone bardzo inteligentnie zadziałały. Z tego, co się dzieje w tej chwili w Rosji, jednak widać, że te ceny rosną, że ci Rosjanie, to prawda, że oni są o wiele bardziej wytrzymali niż na przykład Polacy, że tam jest taki mechanizm, że im nam gorzej, tym trzeba bardziej być wiernym władcy. No ale to się kiedyś, w którymś momencie skończy. Jeżeli ten proces będzie trwał nadal, no to jest pytanie kiedy i czy to doprowadzi do upadku Putina. Natomiast a nie całego układu, dlatego że tam jest też taki mechanizm, że się wymienia. No jeżeli nie Putin, to przecież ktoś zupełnie inny z tego samego kręgu i zostanie wypromowany. Także no, sytuacja jest dynamiczna. Rosja zaczyna trochę płacić rachunki za wojnę z Ukrainą. Ukraina zapowiada reformy, które mają podwyższyć standardy. Petro Poroszenko, który dziś ma być w Warszawie, zapowiada walkę z korupcją. Będą doradcy zagraniczni w ministerstwach, transformację gospodarczą, członkostwo w Unii Europejskiej. No, Ukraina stoi przed całą masą różnego rodzaju wyzwań. Rzeczywiście ta nowa nadzieja, ta nowa ekipa, czyli prezydent Poroszenko i premier Jaceniuk i ten rząd budzi nadzieję, że te reformy, o których na Ukrainie mówi się już od wielu lat, zostaną tym razem wdrożone, zwłaszcza, że Ukraina jest w tej chwili postawiona pod ścianą, ale no, rzeczywiście cała seria trudnych i też bolesnych społecznie reform. I na to potrzebujemy pieniędzy, dodają ukraińscy przedstawiciele ukraińskich władz. czas. I to jest ten, tak w zasadzie najważniejszy punkt, no bo tych pożyczek już jest sporo, a pieniędzy potrzeba znacznie więcej. No, jest pytanie, kto będzie doradzał, prawda, Ukrainie. Tutaj było spotkanie państw Europy Środkowo-Wschodniej, takim dzielili się między sobą, między innymi Polska, w jakich dziedzinach będzie pomagać nam, chyba przykład samorząd, małe przedsiębiorstwa i średnie, korupcja i obronność. Ja tylko przestrzegam, jeśli tak można powiedzieć, Ukrainę, żeby bardzo dokładnie te wszystkie plany ratunkowe przeanalizowały, żeby nie było sytuacji takiej, jak było w Polsce 25 lat temu. Dzisiaj obchodzimy, jak rozumiem, rozpoczęcie planu Balcerowicza. Ćwierćwiecze, który de facto był planem Saksa i Sorosza i który, mając swoje zalety, jednak bardzo poważne, negatywne konsekwencje też miał i był swego rodzaju eksperymentem na gospodarce wychodzącej z socjalizmu, przekształcającej się socjalizmu w kapitalizm, według mnie no, jednak mocno nieudanym i też no, Ukraina powinna tutaj dość bacznie obserwować i przewidywać, co może się zdarzyć, bo to też jakby tutaj te proste reguły rynkowe według mnie nie zadziałają, to trzeba być jednak no, ostrożnym. Znaczy ja tym razem ja bym polemizował, znaczy to się zastanawiałem, w jakim sensie program Balcerowicza był nieudanym eksperymentem, skoro Polska, chociażby proste liczby wskazują, że polski PKB od tego czasu zwiększył się dwukrotnie, a na przykład czeski czy węgierski o 20-40%, więc akurat gospodarcza Polska przez te 25 lat, ja tylko dokończę, poszła bardzo do przodu. Polacy w tej chwili, ostatnio pojawił się dane o konsumpcji, że Polacy w tej chwili konsumują mniej więcej na poziomie 3/4 średniej unijnej, czyli w niesłychanie szybkim czasie jako cały kraj poczyniliśmy ogromny postęp i w tym jest bardzo duża oczywiście zasługa Leszka Balcerowicza. Można się spierać, czy jego recepty na dzisiejsze problemy są adekwatne, czy nie, ale tej zasługi Leszkowi Balcerowiczowi nikt nie odbierze. A te skutki negatywne, Już mówię, znaczy rozumiem, że wchodzimy w tę debatę. Jednak ubocznym skutkiem tego, i to dość poważnym, było praktycznie zniszczenie przemysłu rodzimego i doprowadzenie do olbrzymiego bezrobocia wśród tych no, ludzi, którzy tą rewolucję solidarnościową przeprowadzali, czyli zwykłych robotników. No, tragedia w ogóle PGR-ów, gdzie ci ludzie wtedy zostali bez pracy i na tych terenach jest bezrobocie dziedziczne już w tej chwili, kolejne pokolenie. I to nie są rzeczy, nad którymi można przejść do porządku dziennego. Trzeba było jednak wtedy się zastanowić, czy absolutne otwarcie się na Zachód było rzeczą oczywistą, że nasza gospodarka nie wytrzyma i trzeba było się jednak zastanowić, które dziedziny gospodarki należy jednak wzmocnić, zostawić w polskich rękach, które nie. Czy słowo jeszcze odpowiedzi? No, i to jest w zasadzie, problem. No, jakby... Ja rozumiem, była i jest cała masa różnego rodzaju problemów, jednak oceniając jako całość bilans, przed chwilą pan mówił o ubocznych skutkach, no właśnie, te skutki były uboczne. Oceniając jako całość plan Balcerowicza, jakby ten zestaw reform, który mieliśmy, należy je ocenić pozytywnie. Dobrze, idą święta, panowie. Wielu z nas wyjedzie do rodzin, gdzieś pewnie do innych miast. Posłowie i ministrowie też pewnie pojadą, ale dwa razy się zastanawiam nad tym, czym pojechać. Takie mam podejrzenie. Marszałek Sejmu... Pendolino. No właśnie, marszałek Sejmu Radosław Sikorski wczoraj zapowiadał zmiany w przepisach dotyczących rozliczeń za podróże. Czy słuszne to zmiany? Czy wylewamy dziecko z kąpielą? Jak oceniać? Znaczy, no na pewno zmiany związane z jakąś bardziej... No tam są pewne ograniczenia sensowne, tak? Czyli przede wszystkim ograniczenie tego dystansu przejazdu samochodami kilometrów. Do 1300 kilometrów. Też zwiększenie sprawozdawczości. Ja tutaj, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichś takich super ścisłych reguł i kontrolowanie tego rodzaju posłów, jestem dosyć sceptyczny. Czy rzeczywiście to jest tak, że powinny być jawne i transparentne zasady rozliczania tych wyjazdów i wyborcy powinni mieć prawo, żeby je widzieć i móc ocenić. Myślę, że to będzie najpewniejszy sposób. Na przykład Radosław Sikorski nie napomknął, że Kancelaria Sejmu załatwiła miejsca darmowe w Pendolino. Dzisiaj Super Express wytyka to marszałkowi. 4 darmowe miejsca w Pendolino będą zawsze czekały na parlamentarzystów. Tak jest teraz w innych pociągach, no ale Pendolino to jednak wyższy standard, droższe bilety. No i w kontekście tych podróży, no, że niezbyt szczęśliwy czas na taką decyzję. Tu są w ogóle jakby dwie szkoły rozwiązania całego problemu finansowania posłów. Jedna szkoła to jest taka, żeby bardzo dokładnie kontrolować. No zostajemy przy tych obecnych limitach, wydatkach, ale na przykład powinni przedstawiać raporty, wydatki. No i to jest takie wyjście biurokratyczne, które, jak rozumiem, teraz proponuje marszałek Sikorski. Ale jest druga szkoła, to znaczy trzeba zastanowić się nad pensjami posłów i być może je uwolnić, to znaczy przekazać im taką kwotę, której jakby nie trzeba rozliczać. To znaczy założyć, że dajemy im więcej, nie tyle co teraz, ale jakąś średnią. Są ludźmi, którzy mają dochody na własne i na prowadzenie działalności politycznej, poselskiej i już. I nie wtrącamy się po prostu w to. I szczerze mówiąc, to drugie rozwiązanie, oczywiście nie przy takich niebotycznych kwotach, ale jest dużo bardziej powoduje racjonalizację budżetu poselskiego. Sam poseł, jeżeli ma mniejsze i wie ile, trochę bardziej, a nie bawi się jakieś rozliczenia. Mówił Bogumił Łoziński z tygodnika Gość Niedzielny, a wcześniej Łukasz Lipiński z tygodnika Polityka i Polityka Insight. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A czy Radosław Sikorski powinien być marszałkiem? Tak, nie? No na razie jest. Nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pytał przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy, jak rozumiem. Krystian Hanke o to pytał. Tu Trójka za 12 minut 9. Natalia Przybysz. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. I my też dalej biegniemy. Wie pan, że dzisiaj jest dzień bez przekleństw? O, tak? Naprawdę? Naprawdę. To ja dam radę. Jakoś pan spróbuje? Tak, dam radę. Uda się. No, dobrze. No bo tutaj słuchacz napisał, że teraz rozumie, dlaczego ekipa remontowa u niego w domu jakaś taka niemrawa i nic nie mówią. Motyla noga. Kurczę pióro, wie pan? Było, było. Jednak było. A co pan myśli o skoczkach? Ale żeby na narciarscy, że gorzej im idzie teraz, wiem, nasi, bo tam jest kryzys jakiś. No nie, właśnie myślałem o skoczkach szachowych, bo musimy to wykonać posunięcie, ale nie szkoda. Tak? To przepraszam, nie załapałem się. Ale nie, nie, bardzo dobrze, bo właściwie kryzys tam chyba jednak jest. Ja się kompletnie nie znam, zabiegany byłem, kurczę, pióro ostatnio, wie pan, nie miałem naprawdę. No bo tutaj jest taka propozycja, żeby dzisiaj zaatakować skoczkiem z A5 na C6. I żarty się skończyły, napisał słuchacz, który nam podpowiada, niezależny ekspert. No to dobrze, skoczek z A5 na C6. Żarty się skończyły, komentarz jeszcze do wczorajszego posunięcia. Białe wreszcie zaczęły myśleć. O! O, tu jest nutka złośliwości, choć w ich sytuacji jedynym wyjściem jest honorowe złożenie oręża. A dodatkowa informacja jest taka, że czarny walec właśnie się rozpędza. Urywki z rozrywki. Ja mam wrażenie, że to już długo nie potrwa. Miesiąc, góra dwa, proszę bardzo. Trzymam kciuki. A tam jest też w szachach, że jest dogrywka, jakby coś? Nie wiem. W karnych, jakby coś skończycie w karnych. Znaczy jest do tego momentu plus to, co doliczy sędzia. Rozumiem, doskonale. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, przepraszam. Jak to przed świętami, mam dla państwa wesołą nowinę, garść rad i ciekawostkę. Najpierw wesoła nowina. Pamiętają państwo informację o rozbitej wiolonczeli naszego kolegi z zespołu? Mniej więcej miesiąc temu, podczas koncertu grupy Mozarta w Gliwicach, doszło do przykrego incydentu, w wyniku którego bolka wiolonczela zmieniła się w tylną dekę, gryf i kubkę drewienek różnej wielkości. Bardzo przykry widok, ponieważ Bolesław jest człowiekiem wielkiej wiary, zaniósł wszystkie części instrumentu do lutnika. Pan Wojciech przez kilka tygodni układał to drewniane pucle, skleił i wiolonczela jest cała zdrowa i do tego brzmi lepiej niż przed wypadkiem. Cud! Czy pan Wojciech jest blacharzem, przepraszam, samochodowym? Właśnie. Przypadek tego instrumentu częściowo przenosi się do świata motoryzacji. Samochód po wypadku, składany i klejony z wielu części też pięknie brzmi. Wiem, bo miałem. Jeździć się nie dało, ale dźwięk rewelacja. To była wesoła nowina. Teraz dobre rady dla tych z państwa, którzy wybierają się na święta za granicę. Dlaczego nie należy wyjeżdżać na święta do Francji? Wyobraźmy sobie Wigilię. Chcemy wraz z pierwszą gwiazdką zasiąść do kolacji, a tu wszystkie restauracje jeszcze zamknięte. We Francji lokale czynne są dopiero od 19. Wraz z pierwszą gwiazdką można tu się napić kawy, zjeść naleśnika na ulicy albo kebab u Turka. A propos, Turcja też nie jest dobrym miejscem na spędzenie Bożego Narodzenia. Co prawda około godziny 16 restauracje są otwarte, dzięki czemu wigilijna kolacja uda się bardzo dobrze. No ale niestety, kiedy wrócą państwo po pasterce, czyli w środku nocy do hotelu, nie wyśpią się państwo. Po kilku godzinach snu obudzi was muezin obwieszczający wschód słońca. A święta są również po to, aby odpocząć. W Turcji na pewno nikt się nie wyśpi, odradzam. Natomiast polecam ten kraj na Wielkanoc. Bez kłopotu każdy wstanie na rezurekcję, no bo muezin. Tyle rad, teraz ciekawostka. Na pokładzie samolotu przeglądałem ostatnio miesięcznik wydawany przez nasze linie lotnicze. Napotkałem w nim artykuł o nowym, wspaniałym teatrze szekspirowskim, który niedawno został otwarty w Gdańsku. Zacytuję fragment artykułu. Teatr jest też chwalony za świetną akustykę. Ostatnio dyrygent, szef Orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej, klasnął tu dwa razy i się zachwycił. Mam taką prośbę, zagram teraz dżingiel pożegnalny, a pan będzie łaskaw klasnąć dwa razy. Dobrze? O, bardzo dobrze. Znaczy, nie, czy się pan zachwycił przy okazji też może? Zachwyciłem się. Bardzo cieszę się. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, zapraszamy za tydzień. O, a wie pan, co to już będzie? To już będzie Wigilia, tak? Będzie wigilijny poranek. Miło nam będzie spotkać pana również. Bardzo będę wzruszony. A my w tej chwili mamy za 9:05. Mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, bo tam sytuacja szachowa. Mhm. Proszę szukać pod stronę Ranka albo wejść na profil facebookowy Trójka w szachu. Tam można zobaczyć, jak czarny walec się rozpędza. A co u królowej? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. Będzie pan zadowolony, a jak już państwo wejdą na stronę internetową, to proszę też odszukać top wszechczasów i oddać swoje głosy. Może na przykład na Manam? Bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach. za bardzo krótką chwilę. Dokoła widzę i motyli. Stopy mam tak, a czy gorące? Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Tyś w moich, moich ramionach. Gorzej niebo, sol śni. Dobrze miał, jak dobrze mi.